Імшанік прылягаў дадому, вялізнае памяшканне з сівым мохам у пазах сценак. Павуцінне, як раскручаныя сувоі палатна, вісела з саламянай страхі і хіталася ад крокаў. Два шляхціцы неслі свечкі і праводзілі нас у пакой ля імшаніку, зусім пусты, з шэрай бруднай атынкоўкай без акон. Тут пахла мышамі і брыдотай запусцення. Калі сказаць сумленна, я баяўся, вельмі баяўся. Пачуцці мае былі падобнымі да пачуццяў быка на бойні або чалавека, які сядзіць у дантыста, і кепска, і брыдка, але уцякаць нельга. Ну што будзе, як ён вось зараз возьме і стрэльне і трапіць мне ў жывот? Ах, гэта жахліва, уцячы б куды. Мне чамусьці асабліва жахлівай здавалася рана ў жывот, а я яшчэ толькі што пад'еў. Я ледзь не замыкаў ад тугі агіды. Але своечасова схамянуўся і паглядзеў на варону. Ён стаяў секундантамі ля процілеглай сцяны, заклаўшы левую руку ў кішэнь чорнага фрака, а ў правай, апушчанай уніз, трымаў дуэльны пулгак. Два другія яму заклалі ў кішэні. Яго жоўты сухі нейкі грэблівы твар быў спакойны. Не ведаю, ці мог я сказаць тое самае пра свой твар. Два мае секунданты, адзін з іх быў дубатоўк, далі мне пулгак, два другія пулгакі паклалі ў кішэні. Я нічога не заўважаў. Я глядзеў твар чалавека, якога я павінен забіць, бо іначай ён заб'е мяне. Я глядзеў на яго з нейкай прагнасцю, як быццам жадаючы зразумець, за што ён заб'е мяне, за што ён мяне ненавідзіць, за што я яго заб'ю. Падумаў я, як быццам толькі я стаяў тут з пулгаком у руцэ. Не, яго нельга забіваць. І нават не ў тым справа, а вось гэта тонкая, такая слабая чалавечая шыя, якую так лёгка перарваць. Я не хацеў паміраць таксама. Я вырашыў выкручвацца, дабіцца таго, каб варона стрэліў тры разы і тым скончыць дуэль. Секунданты выйшлі, пакінулі нас двух у пакоі. Пасля дзверы зачынілі, мы апынуліся ў поўнай цемры. Хутка прагучаў голас аднаго секунданта вароны: «Пачынайце!» Я зрабіў левай нагою два крокі ў бок і пасля асцярожна паставіў яе на ранейшае месца. Дзіўна, але всякае хваляванне знікла. Я дзейнічаў як аўтамат, але так разумна і хутка, як ніколі не здолеў бы зрабіць гэта пад кантролем мозгу. Не слыхам, а хутчэй скурай я адчуваў прысутнасць вароны ў пакоі, там, ля другой сцяны. Мы маўчалі. Зараз справа залежала шмат у чым ад таго, хто будзе больш вытрыманы. Палец мой так і імкнуўся хутчэй паціснуць спуск. Успышка азарыла пакой. Не вытрымаў варона. Куля візганула недзе ў левым баку ад мяне, цокнулася ў сцяну. Я мог бы стрэліць у той момант так верна, як пры дзённым святле. Але я не стрэліў, толькі памацаў рукою тое месца, куды яна ўдарыла. Не ведаю, нашто гэта было патрэбна, а потым застаўся на тым самым месцы. Варона, відаць, не мог нават і падумаць, што я другі раз ужыў той самы прыём. Я чуў яго ўсхваляванае сіплае дыханне. Другі стрэл пулгака вароны аддаўся ў пакоі, і зноў я не страляў. Але стаяць больш на месцы не было маіх сіл, тым больш, што я чуў. Варона пачаў красціся ля сцяны, а пасля здаецца ў мой бок. Нервы мае не вытрымалі, Я асцярожна пачаў куды ісці, а цемра глядзела на мяне тысячамі пісталетных дулаў. Дула магло быць у любой кропцы, я мог налезці на яго проста жыватом, тым больш што згубіў ворага і нават не мог сказаць, дзе дзверы ў пакоі і дзе якая сцяна. Я спыніўся, каб прыслухацца да таемнага інстынкту, і вось у той момант, калі я спыніўся, нешта прымусіла мяне з грукатам кінуцца сцягном на падлогу. Стрэл прагучаў проста нада мною. Нават валасы на маёй галаве варухнуліся. А ў мяне яшчэ былі тры кулі. На хвіліну варухнулася дзікая радасць, але я прыпомніў кволую чалавечую шыю і апусціў пулгак. «Што там такое?» – прагучаў голас за дзвярамі. «Страляў хтосьці адзін!» «Што там? Забіла каго? Ці што? Страляйце хутчэй, хопіць вам кулагу варыць!» І тады я ўзняў руку з пулгакам, адвёў яе ў бок ад таго месца, дзе быў у момант трэцяга стрэлу варона і націснуў спуск. Трэба ж было мне выпусціць хоць адну кулю. У адказ зусім нечакана для мяне раздаўся жаласны стогн і гук ад падзення чалавечага цела. «Хутчэй сюды!» – крыкнуў я. «Хутчэй, дапамажыце!» Я, здаецца, забіў яго. Жоўтая асляпляючая паласа святла наўскос упала на падлогу. Калі людзі ўвайшлі ў пакой, я пабачыў варону, які ляжаў да гары тварам выцягнуты і нерухомы. Я кінуўся да яго, прыўзняў яго галаву, рукі мае натрапілі на нешта цёплае і ліпучае, твар вароны яшчэ больш пажаўцеў. Я не вытрымаў больш. Я схапіў яго за шчокі, прыпаў тварам: «Варона, варона, прачніся, ну прачніся ж!» Дубатоўк, змрочны і суровы, выплыў аднекуль без туману. Ён завіхаўся ля ляжачага, пасля зірнуў мне ў вочы і зарагатаў. Мне здалося, што я звар'яцеў. Я ўстаў і ашалел, і амаль непрытомны выцягнуў з кішэні другі пулгак. Мне здалося вельмі простым узяць яго, паднесці да скроні і... «Не жадаю! Не жадаю я больш! Ну чаго ты, хлопча? Чаго, любенькі?» Пачуў я голас дубатоўка. «Гэта ж не ты яго абразіў, ён нас з табою хацеў зганьбіць. Нічога, за табою яшчэ два стрэлы. Бач ты, як цябе курчыць. Это ўсё з непрывычкі, ад чыстых рук ды сумленнага сэрца. Ну, ты ж не забіў яго. Ні, ён толькі аглушаны, як бугай на бойні. Хе-хе-хей, бач ты, як ты яго лоўка. Астрэліў кавалак вуха, ды яшчэ і на галаве скуру спароў. Нічога, паляжыць тыдзень, адлежыцца. Не трэба мне вашых двух стрэлаў, не жадаю!» Крычаў я, як дзіцёнак, і ледзь не тупаў нагамі. «Дарую яму гэтыя два стрэлы!» Варону падхапілі мой секундант і яшчэ нейкі шляхціч, у якога ўвесь твар складаўся з вялізнага кірпатага носа і няголенай барады. Яны панеслі яго кудысь. «Хай бярэ сабе гэтыя два стрэлы!» Толькі тут я зразумеў, які гэта жах забіць чалавека. Лепей, напэўна, здохнуць самому. І не тое, каб я быў такім ужо святым, зусім іншая справа, калі такое здарыцца ў сутыцы, у бітве, у запале, а тут цёмны пакой і чалавек, які хаваецца ад цябе, як пацук ад фокстэр'ера. Я стрэлю з абодвух пулгакаў сценку ля столі, кінуў іх на зямлю і пайшоў. Калі я зайшоў у пакой, дзе адбылася свара, варону паклалі ўжо ў адным з дальніх пакояў пад нагляданнем сваякоў Дубатоўка, а кампанія зноў сядзела за сталом. Я хацеў ісці адразу ж. Не пусцілі? Дубатоўк пасадзіў мяне поруч з сабою і сказаў: «Нічога, хлопча, гэта ад нерва ў цябе. Ён жывы, будзе здаровы, чого яшчэ? Ён будзе цяпер ведаць, як насыкацца на сапраўдных людзей. На, выпі. Я скажу табе, што ты сапраўдны чалавек. Так д'ябальскі хітра і так мужна чакаць усіх трох стрэлаў. Гэта мала хто мог зрабіць. І гэта добра, што ты высакародны. Ты ж мог забіць яго дзвюма астатнімі кулямі і не зрабіў гэтага. Мая хата зараз да апошняга крыжа удзячна табе». «І ўсё ж гэта дрэнна», – сказаў адзін з шляхцюкоў. «Такая вытрымка, яна не ад чалавека». Дубатоў скалануў галавою: «Сам вінен, свіння, сам палез, п'яны дурань. Хто б яшчэ падумаў крычаць пра грошы, акрамя яго? Ты ж ведаеш, што ён дае сватаўся. Я атрымаў гарбуза». Я ўпэўнены, што пан Андрэй значна больш забяспечаны чалавек, чым Яноўскія. У яго галава, праца і рукі, а ў апошняй жанчыны іхняга роду маярат, на якім трэба сядзець, як сабаку на сене, здохнуць голадам на скрыні з грашамі. І звярнуўся да ўсіх: «Панове, я спадзяюся на гонар усіх нас. Мне здаецца, аб тым, што здарылася, трэба маўчаць. Гэта не робіць гонар у вароне, я был з ім, ён заслугоўвае катаргі. Але гэта не робіць гонару і вам, і дзяўчыне, імя якой трапаў на п'яным языку гэты блазнюк. Ну, а мне і пагатоў». Адзіны, хто трымаў сябе як мужчына, гэта Беларэцкі. А ён, як сапраўдны мужчына, сціплы чалавек. Усе згадзіліся. І госці, відаць, умелі трымаць язык за зубамі. Бо па акрузе ніхто і словам не абмовіўся пасля аб гэтым здарэнні.